Betesing, maun sot ki bo falu shede. Na di muri mi yuri. Pol tena mi yuri te tun juke yani. Pol kusol mi yuri yuri la unjugu ket ket. Jugli inani ketu siba mi ba mi liye. Bang ye njugu la unger zari. Jing bago mi yuri bay tulie. Kel puye mbavana. Zing na yuri. Mi yuri ba jaye. Sal inu na wango. Yel teet belele bil tilima hi njugu la unger zari. Ko banjul lab law sugili law ri wala usana ko tumi eri wazauri sugi e ujing juga anke e lab law sugi ke hilari e batana ku alari ki mafula teu ketina kam nanjugi yo bango ba sugi lin inanji ke tumi eri bazaye min bese u kesew bai ase hermen lu lawea lawe barsa lawe te satul mi eri ke lab hermea Lawe na den. Ke yu kunu kunu. Ke bay ko beb na njuk ba eri. Ke mimi par par njuk seri zing fe. Sal inye zing mi eri na sal sal bango. Tulye zo ba eri dina e kenbe. Njuke sang mi eri ba. Koni. Men la njuk nze am dom dom. Ke son seri ye nger nger. Nger na ye rol barak barak. Mi njuk la bay kalba jina.